digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. És itt járt a Tangerine Dream, és a Netidők Asztal Társaság a két tagja ott volt, és meg is nézte. Hogy éreztétek magatokat? Kevin először? Mindig nehéz dolog ez, amikor ilyen régi klasszikusok lépnek föl 20-30-40 évvel az igazi fénypontok után. Igazából egy nosztalgia bulira mentem, amit nagyjából meg is kaptam, bár örültem volna, hogy egy kicsit kevesebb mondjuk a 80-as évek és több a 70-es évek a koncerten, de természetesen így hozták a saját kis világukat. Nagyon diplomatikusan fogalmaztál. Én inkább úgy mondanám el a történetnek a lényegét, hogy amikor ez a zenekar elindult a 60-as évek végén, és a 70-es évek elején világhírűek lettek, például amikor Klaus Schulze is tagja volt még a társaságnak, akkor ezt a ritmikus, szintetizátoros zenét csinálták, ami sok zsár dalban is nyomon követhető, illetve több ilyen instrumentális szerzeményben volt, ilyen űrrock dalban annak idején nyomon követhető, és a 80-as években lettek inkább ilyen pszichedelikusabbak, egy kicsit ilyen elvontabbak, legalábbis én, ahogy követtem a pályafutásukat, ezt a következtetést vontam le. Azt azért tudni kell a zenekarról, hogy 20-100 lemezük van, vagy valami ilyesmi nagyságrendű, tehát elképesztően nagy a Tangerine Dream hagyaték, vagy nagyon nagy az a mennyiségű zene, amit meg kéne hallgatni, ha valaki kompletten meg szeretné őket ismerni. Ami nekem borzasztóan tetszett, mint szintetizátor őrültnek, az kettő darab dolog volt, és emiatt nagyon örülök, hogy ott voltam a koncerten. Az egyik, hogy én a szőnyeg hangzásoknak a hatalmas nagy híve vagyok, amióta az első ilyet meghallottam életemben, és itt most jó sok volt belőle, tehát itt nem spórolták ki ezt a dolgot. Az mit jelent egyébként? Ez azt jelenti, amikor egy vagy két hang szól csak, de betölti az egész teret, tehát egy olyan vastag szintetizátor megszólalásról van szó. Nem tudom ezt jobban körülírni, hogy jól mondom, Kevin, körülbelül, hogy ezt a szőnyeghang hogyan lehet megdefiniálni? Hát igen, azok szoktak ilyen nagyon hosszan elnyújtva, nagyon ilyen lebegős hangok sokszor. Tehát ez volt az egyik, ami nekem nagyon tetszett ebben a dologban. A másik, ami szintén tetszett, hogy még mindig mesterien értenek a dinamika változtatásához, és ugye ez egy Tangerine Dream-es bevált trükk, hogy addig fokozzák a dinamikát egy adott dalban, ezt többször eljátszották ezt a trükköt, szépen fokozatosan építik fel, egyre hangosabb, egyre durvább, egyre keményebb, és aztán egyszer csak úgy hirtelen van egy ilyen csúcspont, és úgy elengedik pont egy ilyen szőnyek hangzásba, hogy átlibegjen a következő szerzeménybe, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Ez ilyen szubjektív dolog, én ezt elfogadom és elhiszem, de ezt sokat csináltak, és ez nekem tetszett. Egyébként csak, hogy így ellenpontozzam, ilyen szempontból viszont az is nehéz ezekkel a koncertekkel, hogy pontosan, amit te mondasz, hogy a szőnyek hangzások és ez nagyon sok ilyen pad, szinti padok voltak, hogy azért nagyon sokszor ezek szépen ki vannak dolgozva a stúdióban, itt viszont egy kicsit azért lefárasztotta az ember agyát, mert ilyen néha nagyon, nagyon telített volt a hangkép, és ilyen szempontból szerintem ez nem annyira szerencsés egy ilyen koncerten, hogyha folyamatosan van egy ilyen egyetértek vele, csak én rajongója vagyok a szőnyek hangzásoknak, tehát én biztos, hogy kiemelkedtem a tömegből. Illetve még egy dolog, ami nagyon tetszett, hogy a végén azért mertek humorosak is lenni, az, hogy jól vagy nem jól, ez persze szubjektív, de amikor a Csillagok háborújából játszották a különböző részleteket, azért az megnevetett a nézőközönséget is, és én ezt igen pozitív befejezésnek tartottam, és sajnálom, hogy gyakorlatilag egyik dalt se ismertem, de azóta már meghallgattam egy-két frissebb szerzeményüket, és hát tényleg igaz, hogy a 70-es években jobbak voltak, de még így is élmény volt. Hírsziporkák a frankfurti zenei vásár újdonságaival, például a tapizós szintetizátorról, Dragon Györgytől. Akárhogy is fáj, az iPad itt a sztár. Az okos telefon tökéletes helyettes, kütyű kutatás az NRC-től, a stúdióban ismét Kuruc Imre. Kevin bemutatja nekünk a virtuális szintetizátort, és néhány jó példát is hallhatunk majd. Spányik Balázs alias DJ Chatman a Commodore 64-es zenei sorozattal jelentkezik ma este. Szól a legnagyobb C64 sláger, miközben Monty menekül. Digitális jogásznőnk egy érdekes esetről számol be. A hacker kíváncsi volt és jól megjárta. Addig jár a hacker a számlára, amíg le nem csukják. Végül a nyílt forrás rovatunkban a Wiki Datáról lesz szó, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, digitális jogász. Jó estét! Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kevin, zeneszerző és DJ, Fodor Attila. Sziasztok! Borek András mérnök ura, Nyílt Forrás forrása. Jó estét! És jön DJ Chatman, C64-es világrajongónk, Spányik Balázs. Szép jó estét! És ma esti visszatérő vendégünk Kuruc Imre, az NRC piackutató kutatási igazgatója. Szervusz! Üdvözlök mindenki! Én pedig továbbra is műsort vezettek, Nagy Istók Tibor alias Net Istók vagyok. Érdemes folyamatosan követni a Netidők híroldalát a Tumblr-en, Borek András kollégánk ugyanis információkat tesz közzé, méghozzá olyanokat, amelyek a magyar médiában csak napokkal később jelennek meg. Hírfogyasztók, geekek, netre fel, a cím netidok.tumblr.com. A frankfurti zenei vásárt minden évben március végén, április elején tartják, ez a legfontosabb európai zenei szakvásár, egyébként 1500 feletti kiállítóval, akik hangszereket, stúdiótechnikát, színpadi technikát és mindenféle hasonlót vonultatnak fel. Rengeteg demonstráció és híres zenész is megjelenik ott, akik a legújabb eszközöket demonstrálják. Dragon György ezúttal válogat a frankfurti Music Messe híreiből is. Tulajdonképpen azt mondhatjuk az ezévi kiállításról, hogy a legnagyobb sztár az az iPad volt, hiszen gyakorlatilag nem volt olyan kiállító, akinek valamilyen iPad-hez való kütyüje, szoftvere, vagy csatlakozó felülete, vagy bármi mása nem lett volna a kiállításon. Ezek közül is érdemes kiemelni kettő darab dolgot. Elsőként beszéljünk egy szintetizátorról, amit az Ice Gear nevű cég készített el. A dolognak az a lényege, hogy ez a Cassini nevű szintetizátor, ugye Cassini az egy űrszonda is, de ez a Cassini nevű szintetizátor, ez ebben az iPad-ben egy polifonikus történetet ad elő. Általában ugye a múltkori adásban is beszéltünk a monofonikus analóg szintetizátorokról. Most a Cassini az egy polifonikus, nagyon sok, tehát több oszcillátorból, több filterből, sokféle alkatrészből, most ebben nem menjünk bele, hogy miből áll, hosszú listája van. Tehát ez egy polifonikus szintetizátor, tehát több szólamról van szó, és a dologban igazándiból majd a poén akkor fog elhangozni, miután a kis zenei részletet, hogy hogyan is szól a Cassini, meghallgattuk. Valós időben lehet a hangokat állítgatni, mindenféle burkológörbék vannak, egy teljesen összetett készülék, az iPad a készülék, tehát egy teljesen összetett szoftverről van szó, és most jön a lényeg, a Cassini 3 euróba kerül. Az szép. Tehát el tudjátok képzelni, hogy mennyi iPad-del rendelkező zenész fogja ezt a Cassinit használni, vagy legalábbis, ha nem is használni, kipróbálni, szerintem mindenki. Ugyanis hát kompatibilis az összes létező egyéb ilyen szoftverekkel, amelyek iPad-re elérhetőek, a híres GarageBand-től kezdve szinte mindennel. A legújabb az Ableton-nak is van egy új iPad-es manifestációja azzal is, tehát gyakorlatilag egy abszolút profi polifonikus szintetizátort kapunk 3 darab euróért, az tény, hogy előtte egy iPad-et azért meg kell vásárolni, de azért ez már nem sok plusz költség. Ami kicsit plusz költség lehet, az szintén egy iPad-es felhasználás, ezúttal egy hardware-es, híres amerikai gyártó az Alesis dobta piacra, IOMix-nek hívják, a dolognak az a lényege, hogy gyakorlatilag ez egy dokkoló egység, amelybe be tudjuk csúsztatni az iPad-ünket, és attól kezdve ez egy 4 sztereó csatornás profi stúdió, hordozható stúdió lesz, méghozzá azokkal a profi XLR csatlakozókkal, amiket itt a rádióban is használunk, és amelyeket a stúdiókban is használnak. Van benne Phantom táptól kezdve minden, ami kell egy ilyen profi hordozható stúdióban. Az eszközben az a poén, hogy ugyanezt a iPad-et utána másik két Alesis eszközbe is áttehetjük. Az egyik az Amp Dock, ami gyakorlatilag egy gitár erősítő szimulátor, tehát azért amp, mint amplifier gyakorlatilag, tehát kivesszük az iPad-ünket, átcsúsztatjuk az Amp Dockba, és kapunk hozzá pedált, meg mindenféle switcheket, illetve a DM Dock, aki ismeri az Alesis termékét, az tudja, hogy a DM az a drum machine, tehát ettől kezdve ugye az egy teljes értékű dobgép lesz, gyakorlatilag ezek csak interfészek és kapcsolódási egységek, amelyeken ott vannak a különböző kis jack, nagy jack, XLR dugók, minden egyebet maga az iPad végez, és hát a körülbelül az árfekvés ezeknek a cuccoknak olyan $250-300 körüli, a stúdiói, tehát az Ion Mixé talán kicsit több, de gyakorlatilag komplett gitár erősítő készletünk lesz, komplett dob készletünk lehet, és egy 4 sztereó csatornás komplett profi stúdiónk, és mindehhez idézőjelbetéve csak egy iPad kell. Azért ez egy elég érdekes történet. És itt van például ez az érintés érzékeny szintetizátor, az mit tud? Hát ez egy másik olyan sztori, amit már évek óta vártam, hogy valaki megvalósítsa, ugyanis a tapipadok azok már bevonultak az életünkbe, illetve az érintő képernyők, és nem értettem, hogy ezt miért nem csinálja meg valaki egy szintetizátornál, hiszen a szintetizátorok többségénél ott vannak ezek a pitch bendek, meg az egyéb ilyen-olyan tekerős kontrollok, de maga, ahol hozzáérünk, tehát a billentyűzet, ahol játszunk rajta, az eddig hát úgy egy süket vagy egy vak terület volt. Ez a bizonyos Endeavor nevű cég kitalálta azt, hogy minden egyes billentyű, ami a billentyűzeten van, legyen érintésérzékeny. Tehát a dolognak az a lényege, hogy amikor lenyomjuk a billentyűt, akkor nem csak a szokásos dinamika, vagy aftertouch, vagy egyéb hasonló kalapács effektek lépnek fel, hanem ha húzzuk rajta az ujjunkat, akkor maga, mint egy tapipad érzékeny az összes létező billentyű, amivel újfajta játszási, vagy ilyen előadási technológiákat is meg lehet próbálni. Például most bele is hallgathatunk egy ilyenbe. Gyakorlatilag egy ügyes művész, hogyha kellően megszokja ezt a technikát, akkor ugye nem csak egy kézzel tud tekerni, vagy egy lábbal, egy pedállal tud bizonyos effekteket, hanem mindegyik ujjával effektív más dolgot tudhat csinálni ezzel a billentyűzettel, ami a szenzáció volt a frankfurti kiállításon, hogy eredetileg 2800 fontba, tehát olyan 1 millió forint körüli összegbe került ez a készülék, és ott kint a frankfurti kiállításon jelentették be az új változatát, ami csupán 1200 font. Tehát akit esetleg érdekel, akkor már nem kell 1 millió forintot fizetni érte. Havi lapok Netflix-e, mi ez? Nagyon érdekes a dolog, hiszen a televízióban már hatalmas siker a Netflix, ahol gyakorlatilag én választom meg egy bizonyos hatalmas csomagból, hogy melyik adásokat, vagy melyik TV-sókat szeretném nézni. Most 5 kiadó állt össze, Condé Nast, Hearst, Meredith News Corporation és a Time Incorporated, és bevezették azt, hogy egy $10 havidíjért az előfizető mind a 27 magazinját én megkaphatom és nézegethetem, tehát gyakorlatilag senki nem korlátoz abban, hogy melyiket olvashatom, vagy melyiket nem. Nem fontos mindegyiket olvasni, de ezért a pénzért négyeket megkapom egy ilyen általánydíjas előfizetési rendszerrel, ez ugye a analóg magazinok korszakában elég nehezen lett volna keresztülvihető. Sokan reménykednek abban, hogy ez egy androidos alkalmazás egyébként, hogy ez kiválthatja esetleg ezt a magazinolvasási kultúrát, ami jelenleg van, főleg akkor, ha iPad-re is kijön, hát majd meglátjuk, minden esetre egyelőre a magazinok Netflixeként emlegetik, hát hogy lesz-e akkor a siker, majd jövőre ilyenkor beszámolunk róla. Az NRC rendszeres kutyukutatása szerint 2012 első negyedévére a hazai internetes társadalmon belül 26-ról 34%-ra nőtt az okostelefonnal rendelkezők aránya. Tehát arra a kérdésre, hogy melyik a legnépszerűbb kütyű, az lesz a válasz, hogy az okostelefon? Mindjárt megtudjuk a választ Kuruc Imrétől, az NRC piackutató kutatási igazgatójától. Ha a penetrációt nézzük, tehát hogy hányan rendelkeznek különböző kütyükkel, akkor mindenképpen az okostelefon számít a legnépszerűbbnek, és talán a legvonzóbbnak is jelen pillanatban, tehát akiknek még nincs, azok közül okostelefonra vágynak a legtöbben, és ez úgy tűnik, hogy ez a növekedés ez nem fog megállni, és a jövőben még többen rendelkeznek majd ilyen eszközzel. Még ugye például a táblagépek esetében még egy nagyon alacsony penetrációs szintről beszélhetünk, ezt még kevesen használják, használják, és úgy tűnik, hogy egyelőre ilyen nagyon robbanásszerű növekedés ezen a, ennél az eszköznél nem figyelhető majd meg. De ez mondjuk azt jelenti, hogy nem csak a buta telefonoknak az aránya csökken, hanem például amit a fényképezőgépek, MP3 lejátszók, akár a GPS-ek száma is. Ez nagyon érdekes, valóban azt mutatja több kutatás, hogy miközben az okostelefonoknak az aránya nő, tehát az okostelefonnal rendelkezők aránya nő, azzal párhuzamosan bizonyos eszközök penetrációja pedig csökken, tehát például ilyen a digitális fényképezőgép, vagy az MP3 lejátszók, ami egyszerűen abból következik, hogy az okostelefon gyakorlatilag rengeteg egyéb eszközt integrál magába, és aki egy ilyen eszközzel, egy okostelefonnal rendelkezik, az gyakorlatilag, ha nem is teljesen szükségtelen lesz más eszközöknek a használata, de sok tekintetben pótolni tudja ezeket az eszközöket. Mi ezt megvizsgáltuk egy friss felmérésünkben, és azt tapasztaltuk, ami talán nem meglepő, hogy az MP3 lejátszó esetében figyelhető meg leginkább ilyen helyettesítés. Gyakorlatilag az okostelefonnal rendelkezők 60%-a az, aki zene lejátszóként is használja az okostelefonját. Ez ugye talán még annyira nem lenne probléma az MP3 lejátszókra nézve, viszont az okostelefonnal rendelkezők több mint fele azt gondolja, hogy tökéletesen tudja helyettesíteni a telefonja az MP3 lejátszóját. Úgyhogy ha ezt az adatot nézzük, akkor valóban nem meglepő, hogyha egyre kevesebben használnak kifejezetten a zene hallgatására alkalmas eszközöket. Az okostelefon lesz a kütyű. Tehát amit eddig hiányoltunk, hogy ez az iszonyatos nagy kompatibilitási probléma, ami van a világban, hogy összetolni dolgokat baromi nehéz, mert veszek egy kamerát, azt nem biztos, hogy lejátsza, nem tudom micsoda. Most úgy tűnik, hogy a kütyűbe ez egybefor, és egy csomó mindennel ő lesz kompatibilis, és ő lesz például a szabvány. Lehet, hogy nem kell külön MP3-at vennünk, külön fényképezőgépet, hanem benne testesül meg. Bizonyos embereknek egészen biztosan. Mondjuk a fényképezőgép az ilyen szempontból azért egy kakuktojás, tehát azért aki profin fényképez, vagy aki nem is feltétlenül profin, de azért sok olyan funkció fontos számára, vagy olyan tulajdonság, amelyet azért egy okostelefon jelen pillanatban még nem tud, azért az nem fogja kidobni a fényképezőgépét. Ezt látjuk is, bár nagyon sokan, mondjuk 4 okostelefon tulajdonosból 3-an használják fotózásra is a telefonjukat. Ennek ellenére csak egy olyan 1/10 az okostelefon tulajdonosoknak az, aki azt mondja, hogy számára tökéletesen tudja helyettesíteni a fényképezőgépet az okostelefon. Azért a nagy többség azt mondja, hogy erre nem alkalmas az okostelefon, bizonyos helyzetekben természetesen nagyon jó, hogy lehet vele fotózni, akár egy olyan pillanatot megörökíteni, amikor éppen nincsen nálunk fényképezőgép, azt feltölteni mondjuk egy közösségi oldalra, azt a képet megosztani, erre nagyon jó, de azért a fényképezőgépet nem fogja tudni helyettesíteni, mert jelen pillanatban nem tudja helyettesíteni. És a netezést mennyire válthatja ki, vagy megmarad egy ilyen másodhegedűsnek? Ugye a netezésnél meg kell különböztetni az otthoni vagy munkahelyi internetezést, mondjuk attól az internetezéstől, ami útközben történik, vagy legalábbis otthonon vagy házon kívül. Azt látjuk, hogy azért még a házon kívüli internetezésben sem tud az okostelefon elsődleges eszköz lenni, még ott is, még az okostelefon tulajdonosok is inkább gondolják azt, hogy a laptop lehet mondjuk a legalkalmasabb eszköz arra, hogy ők internetezzenek, de azért egyre többen vannak, akik az okostelefonra tekintenek úgy, mint az internetezés eszköze, hogyha nem otthonról vagy munkahelyről interneteznek. Ugye itt azért vannak korlátai, mondjuk jobban van, inkább van korlátja az internet használatban az okostelefonnak, mint mondjuk a zenehallgatásban. Ugye a kis képernyő azért az lehet korlátja annak, hogy ezen internetezzen valaki elsődlegesen vagy kizárólag. Meg hát ugye jelen pillanatban azért még a weboldalak jelentős része sincsen optimalizálva okostelefonra, tehát nem biztos, hogy ugyanazt az élményt tudjuk okostelefonon keresztül kapni, mint amit mondjuk akár egy laptopon keresztül. A felmérést egyébként kiken végeztétek, nyilván magyar felhasználókon, és milyen korosztályon? Természetesen, ez a felnőtt hazai internetezőkre reprezentatív kutatás volt, amiben egy külön szegmenst alkottak azok, akik okostelefonnal rendelkeznek jelenleg. Azért azt látjuk, hogy az okostelefonnal rendelkezők nagy része az internet használók közül kerül ki, és ezért talán nem is véletlen, hogy az okostelefonjukat nagyon sokan használják internetezésre is, még ha nem is ez az elsődleges eszköz, amikor a világhálóra gondolnak, de bizonyos szituációkban már egyértelműen ezt az eszközt használják. A netidők egyébként már optimalizálva van okostelefonra, méghozzá netidok.tumblr.com/mobile oldalon láthatjátok, de nem kell kimenni a világhálóra, elég, hogyha ezt bepötyögitek. A német Tangerine Dream együttes koncertjének egyik érdekessége volt, állítják a szemtanúk, hogy láthatóak voltak a nagy kivetítőkön a virtuális szintetizátorok, amelyekkel helyettesítették a régi analóg szintetizátorokat. Van velünk Kevin barátunk, aki most mutat néhány példát ezekre a soft szintékre. Mit jelent a virtuális szintetizátor? Hát ugye az érdekes, hogy még mondjuk a 80-as, 90-es évekig nagyon nagy volt a belépési küszöb arra, hogyha valaki szintetizátort szeretett volna építeni, mindenféle hardware kütyüket, nagyon sok pénzbe került. Miután a komputertechnika már elég erős gépeket tudott így végül is kitermelni, akkor most már nagyon könnyű volt olyan szoftvereket csinálni, amik egyre jobban és jobban modelleztek ilyen analóg hangkeltéseket, és egyre jobb szoftverek készültek, amik megpróbálták emulálni ezeket a régi szintetizátor hangokat. Az előbb is egy hasonlót hallottunk, nem? Igen, az egyébként pont egy Moog modulárnak volt a szoftveres verziója, tehát nagyon sokszor csinálják azt, hogy megpróbálják leemulálni az architektúráját, hogy hogy nézett ki, sőt, már nagyon érdekes az, hogy amikor már nagyon tökéletesen szeretnék a hardware szintetizátoroknak a hangzását reprodukálni, akkor már áramköri szinten modellezik le fizikailag, a hibák is belekerülnek a feszültség ingadozások, tehát hogy minél kevésbé lehessen meg különböztetni a valós hardverektől a számítógépből jövő hangokat. És mit tud a hangnövény? Igazából rengetegféle ilyen szoftver szintetizátor van, ezeknek van egy protokollja, ahogy be tudjuk építeni egy szekvenszerbe, ugye múltkor beszéltünk a szekvenszerekről, tehát hogy egy szekvenszer az, ami egy a zene szerzésnek a központi eleme, és a szekvenszerekben mindenféle ilyen pluginokként bármilyen ilyen szoftver szintetizátor beépíthető, és lényegében így az interneten sok-sok ezer akár pénzért vásárolható, vagy akár ingyenes ilyen kis szintetizátort lehet venni, vagy letölteni, és természetesen, mivel most már bárki tud ilyeneket kódolni, ezért nagyon érdekes, nagyon izgalmas dolgok felé is elindultak. Van például ez a Synplant nevű szoftver, amit én nagyon szeretek, de nem is feltétlenül a hangja miatt, hanem az egésznek az attitűdje. Egy kicsit mindig a Brian Eno jut eszembe róla, mert ő volt az, aki már a 80-as években azt mondta, hogy elege van abból, hogy így lényegében programoznia kell a szintetizátorokat, és ő csak azt szeretné, hogy így kínáljanak föl a szintetizátorok hangokat, és akkor így ő meg mondhassa, hogy jó, akkor menjünk el ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Tehát egy ilyen kicsit ilyen más attitűddel, és ez a Synplant például egy olyan érdekes szintetizátor, ahol lényegében nem látunk be a teljes hangkeltés mögé, hanem pont arról szól az egész, hogy elültetünk egy magot, és akkor ilyen kicsit véletlenszerű utakon elindulunk, és akkor kinőnek növények, akkor megmondjuk, hogy melyik növénynek a hangja tetszik a legjobban, jön akkor az újra lehet, igen, tehát azt újra el lehet ültetni, és akkor így lényegében lehet ezt így fejleszteni a hangot, amerre szeretnénk haladni. Ebbe is bele tudunk hallgatni. Közben nézzük az interneten, hogy ilyen növény bontakozik ki, tehát elég banjo módon elindult a kis mag, és most már látjuk, ahogy így búrjánzik a növény. Az elején a Tangerine Dreamről beszéltünk, a Rob Pappen szintéje az milyen volt, hogy használta? Igen, ez azért jutott eszembe, mert ott pont a nagy monitorjukon láttam, és Albino 3-nak hívják ezt a szoftver szintetizátort. A Rob Pappen az pedig egy sound designer, aki lényegében szintetizátorokat épít, rengetegféle dolgot, és akkor ez mondjuk egy klasszikus szintetizátora. Nagyon jó basszus hangokat lehet belőle kihozni például, tehát mindegyiknek megvan az a világa, amire a legjobban használhatók ezek, és például a Rob Pappennak ez a szintje, ez az Albino, ez egy ilyen kifejezetten basszus szintetizátor. Na és akkor végül ez a bizonyos Razer, mit tud a Razer? Ha valaki nem feltétlenül szeretne mondjuk mindenféle klasszikus programnyelven megtanulni, programozni, és akkor mondjuk C-ben ilyen szoftvereket gyártani, akkor nagyon jó, kifejezetten ilyen hangszerépítésre csináltak ilyen olyan szintaktikákat, olyan nyelveket, amiknek nem is feltétlenül olyan klasszikus programozói nyelvek, hanem mondjuk ilyen modulokat lehet kábelekkel összekötögetni a monitoron, de hogy például a Razer, az a Native Instrumentnek van egy Reaktor nevű szoftvere, és a Reaktoron belül lehet építeni a kis szintetizátor modulokból egy komplett szintetizátort. A Razer például az egy ilyen szempontból egy olyan szintetizátor, aminek azért érdekes, mert nem a klasszikus módszerrel működik, hogy mondjuk van egy oszcillátor, ami kiad egy klasszikus analóg hullámformát, és annak a modulálásával készül a hang, hanem egy kicsit ilyen spektrális módszerekkel, amikor a hangspektrumok modulálásáról szól ez a szintetizátor, és emiatt viszonylag karakteres, nagyon sajátos hangja van. És azért érdekes ez, mert van rengeteg ilyen nyelv, van mondjuk a C-Sound vagy a Max MSP, amik olyan rendszerek, ahol bárki, aki egy kicsit ért a logikához, és így tud, van kedve kötögetni, akkor lényegében megépíteti a saját hangkeltő moduljait, és ez kinyitott egy olyan világot, hogy emberek ezrei csinálják ezeket a dolgokat, és rengeteg ingyenes ilyen kis modul és szintetizátor meg effekt található az interneten. Tehát így fölnyitott egy nagyon tág sound design univerzumot lényegében a számítástechnika. A londoni Southwark bíróság nemrég 2 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt egy 23 éves brit egyetemista hackert. Hogy pontosan mi áll a háttérbe, arról Dudás Ágnes digitális jogászunk fog beszélni. A lényeg az, hogy itt érdekes a történet is, érdekes, hogy mit csinál, de talán a legérdekesebb az lesz, hogy ennek milyen büntetőjogi következményei vannak. Hát az alaptörténet az ugye az, hogy adott ez a fiatalember, Edwardnak hívják, aki 2010. januárja és 2011. augusztusa között 8,1 millió honfitársának a személyes adatait és jelszavát szerezte meg illegálisan, és ezek mellett betört az AOL és a Nokia hálózatára, és 2 hetes részleges leállást okozott, és 8000 alkalmazott személyes adatait vesztette el emiatt a Nokia. Ezen kívül még a PayPal-ra is betört, és ott elég sok ügyfélfiók adatait megszerezte, és valamennyi pénzt el is költött ezekről a számlákról. Ugye ott bonyolódik a történet, hogy alapvetően a fiatalember maga nem költött el túl sokat, mert összesen 2350 fontnyit tudtak rá bizonyítani, viszont megosztotta a megnyert információkat az ismerőseivel az interneten. Ennek következtében keletkezett egy körülbelül 14-15 millió forintos kár, ugye mindenki más is költött ezekről a számlákról, illetve még megemlíti a cikk magát a hölgyet, aki ennek a Edwardnak a barátnője volt, ő meg szállodai szobákat próbálgatott így foglalgatni, és aztán nyilván a történetnek az lett a vége, hogy lebukott a fiatalember, és az volt igazándiból a csattanója az ügynek, hogy még az ügyészség azt kérte, hogy ugye legyenek arra tekintettel, hogy ez jogtalan haszonszerzés végetti cselekmény, és nagyobb büntetési tételt szabjon ki a bíróság. A bíróság végül azt mondta, hogy ő 2 év 2 hónapot állapít meg, ez arra van tekintettel ebben, hogy tényleg azon egy kicsit inkább, hogy kíváncsiságból, meg kevésbé talán haszonszerzési célból került sor erre a bűncselekményre. Na jó, hát ebben van egy ilyen ennyebenye, meg kíváncsiság motivált, de azért beszéljünk egy picit a károkozásról is, azon kívül, hogy egyébként néhány 10 milliót elköltött. Tehát nem ő költött el, tehát hogy ugye itt csak kiadta azokat az adatokat, de már az is bűncselekmény. Tehát hogy eleve ott kezdődik az egész, hogy belépni ezekbe a rendszerekbe, és ott adatokat módosítani, meg rendszerleállást okozni, meg kárt okozni, stb. Ez már mind bűncselekmény. És egyébként a magyar szabályozás is olyan, hogy függetlenül attól, hogy most haszonszerzési célra törekszik-e vagy sem, amit ő megcsinált, hogy számítástechnikai rendszerekben tárolt adatokat, az hozzáfért, megváltoztatott, hozzáférhetetlenné, tehát ez nálunk is 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az, hogy egyébként ezeket az adatokat még felhasználta és kiadta másoknak, az egy újabb tényjelenség, nyilván ez egy súlyosabb helyzet, illetve hogyha megnézzük a magyar szabályozást, hogy nálunk mit kaphatott volna hasonlóért, én azt gondolom egyébként, hogy a magyar bíróság megállapította volna a haszonszerzési célzatot. Ugye, ha nem költött volna el semmit, hanem csak kiposztolta volna valahová, hogy ha így törtem be, így törtem be, akkor ugye a haszonszerzés kevésbé állna meg, de az, hogy valós pénzelvételre sor került azokról a számlákról, vagy kifizetésekre, azt szerintem ezt megállapította volna. Itt mindig előhozod a pénz, de azért van a dolognak egy másik oldala is, mert volt olyan feltölt rendszer, ami két hétre leállt. Tehát ez azért ez ugye az a kérdés, hogy amikor a laptopom ellopják, akkor most a 150 ezer forint a kár, vagy az 5 millió forint, ami egyébként benne van mindenféle adatbázisokban. Igen, mondom tovább, tehát ugye nálunk is van egy olyan minősítő körülmény, ami az okozott kár összegével kapcsolatosan kerül megállapításra, és ugye azt mondja a törvény, hogyha ez a kár jelentős, tehát hogyha 2 millió és 50 millió forint közötti, akkor 5 évig terjedő, 1-től 5 évig terjedő a szabadságvesztés, hogyha különösen nagy, tehát 50 millió és 500 millió forint közötti, akkor meg már 2-től 8 évig van. Nyilván itt ez egy másik része lett volna a bizonyítási eljárásnak, hogy azt bizonyítsák, hogy ténylegesen mekkora volt a kár, amit ő okozott. Ott volt egy becslés az ügyészség részéről, ők azt mondták, hogy ez nagyságrendileg egy ilyen 300 millió forint, azt egy ilyen általány kárként állapították meg ugye az alapján, hogy körülbelül 200 ezer PayPal fiók volt, és 2700 bankkártya, ugye ezekből így számítottak valamit ilyen hasrapacsi alapon, és aztán a bíróság meg az alapján mérlegelt, hogy ebből a számból mit tudott reálisnak elismerni. Van-e elrettentő hatása egyébként ennek a két év börtönnek? Tehát ezek után most akkor a csintevések száma kevesebb lesz szerinted? Hát szerintem annak is van elrettentő hatása, hogy lebukott. Mondjuk, hogy tart már ott szerencsére a rendőrség, hogy már tudnak ilyen egészen jó partizán akciókat készíteni itt a hackerek ellen, illetve beépülnek hálózatokba, stb. Ez ugye azt jelenti, hogy ez egy olyan bűncselekménnyé válik, ami most már azon kívül, hogy amik régebben ugye olyan megítélése volt, hogy ez csak egy ilyen kvázi diákcsíny, most tényleg elkezd eltolódni abba az irányba, ahol ez már tényleg bűncselekmény és büntetendő. Nyilván ez egy érdekes kérdés, hogy egyébként a más büntetési tényállásokkal, amikben hasonló szintű büntetéseket lehet kapni, azokkal milyen viszonyban van, de szerintem ez a két év, két hónap ez teljesen indokolt, sőt, tehát, hogy én lehet, hogy még inkább többet adtam volna. Pár nappal ezelőtt 83 évesen hunyt el Jack Tramiel, a Commodore cég alapítója. Az ő cégének köszönhetjük a legendás Commodore 64-et és az Amigát is. Tramiel úr jelentősége egyébként két gépnél jóval nagyobb. Erről a jövő heti műsorban Képes Gábor buzeológus barátunk fog beszélni. A szomorú esemény azonban apropót szolgáltat ahhoz, hogy Spányik Balázs elindítsa sorozatát a Commodore 64-es játékok zenéiről. Szigatonégyes játékok zenéjével kapcsolatban nem lehet úgy kezdeni egy sorozatot, hogy ne Rob Hubbard neve merüljön fel azonnal először, hiszen őt tekintjük ennek a korszaknak a legnagyobb zeneszerzőjének. Az előbb hallott zene a Monty on the Run című játéknak volt az alapzenéje, és ezt tekintik gyakorlatilag az egyik legnagyobb C64-es slágerzenének. Erről azt kell tudni, meg egyetlen Hubbardról azt kell tudni, hogy 55-ben született, tehát amikor beköszöntött a C64-es korszak, akkor ő már nem ilyen tizenéves hülye gyerekként tevékenykedett a Commodore 64 körül, hanem ő már zeneszerző volt és stúdiózenész, tehát tanult stúdiózenész, ebben is dolgozott, és nagyon hamar tudott igazodni ez az új technológiához, és emiatt előbb programozóként és zeneszerzőként próbálkozott bekerülni az iparba, de egyértelműen úgy találták, hogy a zeneszerzésben zseniális, és fölvették a Gremlin Graphics című stúdióhoz, és így kezdték el alkalmazni őt, és ezt a bizonyos Monty on the Run című játékot is a Gremlin Graphics adta ki 1985-ben, és a kornak az egyik legjellemzőbb játék stílusa az úgynevezett platformjáték kategóriája volt, platform vagy ilyen bányászjátéknak is hívták, miner játékoknak, amiben gyakorlatilag rohangálni kellett a főhőssel, ami esetünkben most egy kis vakond, és megadott időn belül össze kellett gyűjteni mindenféle tárgyat, el kellett kerülni a pályán levő különböző ellenfeleket, és meg kellett oldani feladványokat, és a cél az volt ebben az esetben, hogy eljussunk a pálya végére, és Monty felszálljon a hajóra, és elmeneküljön. Van egyébként egy feldolgozása is a zenének, ezt is meghallgatjuk. Az együttes neveik, mint Press Play on Tape. A Press Play on Tape az egy dán rock zenekar, akik a 2000-es évek elején, a 90-es évek végén kezdtek el C64-es feldolgozásokat játszani. Tehát egy rock zenekar a klasszikus C64-es játékok zenéit játsza a saját felállásában. Általában saját maguk által írt feldolgozásokat, de néha ilyen teljesen átalakított verziókat is csinálnak. Tehát például van az egyik ilyen klasszikus, vagy egy későbbi műsorban bemutatandó klipjük, amiben fiú zenekarok felállásában élekelgetnek el egy C64-es zenét. Az teljesen zseniális. Egyébként annyit tegyünk ehhez hozzá, hogy ez egy legendás C64 slang, ez a Press Play on Tape, tehát nem véletlenül ez a neve a zenekarnak. Amikor a kazettáról akartál betölteni egy programot, akkor a rendszer ezt írta ki. Így van, ez jelent meg, és akkor ekkor nyomtad meg a play gombot a Magnon ahhoz, hogy elinduljon a játék betöltése. Amit hallottunk, az egyébként egy 2002-es élő koncertnek a próbájánról származott, és lehetett hallani, hogy üvöltözik valaki a háttérben. Az a szintén egy másik ilyen zeneszerző legenda, bizonyos Ben Daglish volt, aki együtt próbált a srácokkal. A fő dallamot pedig egy Pascal Rogen nevű srác játszott a hegedűn, és hogyha valaki végignézi ezt a klipet a YouTube-on, akkor láthatja, hogy a srác teljesen kikészül a végére. Tehát ez egy közel 6 perces szám. Iszonyatosan virtuóz ez a bizonyos főszól, amit a srác végigjátszik hegedűn döbbenetesen jól. Akkor most jöhet a koncert változat, nehogy azt hitt, hogy nincs meg nekünk. Akkor felfedezheti azt, hogy a két felvétel között eltelt 6 év. Azért ez már sokkal összeszokottabb, sokkal profibb felvétel volt. Azért lehetett érezni, hogy itt már összejátszották a srácok ezt a dolgot. És akkor hallgassunk meg szerintem még egy változatot, még egy feldolgozást. Ez pedig egy bizonyos holland zenekar, egy C64 Orchestra nevű zenekar játsza, és a point szerintem mindjárt meghalljuk. Orchestra, mint hallható, egy szimfonikus zenekar, és ebben a tekintetben dolgozzák föl, játsszák el ezzel a hangszereléssel a klasszikus C64-es lágereket. A dolog érdekessége, hogy a hangszerelést szimfonikus zenekarra szintén Rob Hubbard készítette. Tehát gyakorlatilag a saját szerzemét, sajátját és egy másik híres zeneszerzőnek a számait dolgozta át szimfonikus zenekarra, és ez a C64 Orchestra pedig ezeket játsza, ráadásul élőben, élő koncerteken is. És van még egy felvételünk, amit szintén ők hallhatók, a C64 Orchestra, valamint egy Carmen Savino nevű fiatal srác, aki saját maga készítette el ezt a videót és töltötte fel a YouTube-ra. Érdemes ezt is meghallgatni, akik szeretik a dobolást, illetve a dobot, mint hangszert, azok mindenféleképpen fognak neki örülni. Gyakorlatilag ezeken kívül, amiket megtaláltunk így a YouTube-on, számtalan más feldolgozásban is létezik a dolog. Kiadták CD-n többen is, tehát több olyan zeneszerző CD-je is megjelent, akik céltönnyes feldolgozásokat készítenek, de a Monty on the Run tényleg az egyik legnépszerűbb céltönnyes játékzene volt, úgyhogy emiatt tényleg gyakorlatilag a remix listáknak az élén van, és aki kíváncsi rá, számtalan forrásból beszerezheti és meghallgathatja a legkülönbözőbb verziókban. A C64-es sorozatot jövő héten folytatjuk. Érdekesen ír a Netidők blogjában Borek András arról, hogy az ismeretek hogyan összegződnek egy emberi közösségben, azt írja. Tipikus ilyen helyzet egy orvosi konzílium. A kezelő orvos ismer minden vizsgálati eredmény, de egyedül kevés tapasztalattal rendelkezik a diagnózis felállításához, ezért sokat látott kollégák elé tárja a problémát. A tudás és tapasztalat ezeken a megbeszéléseken aztán összeadódik, és így jutnak eredményre. Szóval miről is szól ez a bizonyos Wikidata, miért kell gépesíteni a tudást? A Wikidatáról azt kell tudni, hogy azt tűzték ki a fejlesztők célul, hogy a Wikipédiában folyó szövegben meglévő tudást valamilyen gép által is szerkeszthető, gép által is olvasható formátumba hozzák. Ezeket elég nehéz egyébként jól struktúrált rendszerekbe szedni, ugyanis az emberi információknak a nagyon nagy része az folyóírásban van meg, tehát az agyunkba szűrjük le a következtetéseket, és mi magunk értjük meg a folyó szövegből az információ tartalmat. Tehát erre még a mai számítógépek is csak igen korlátozottan képesek, hogy bármit megértsenek, és abból következtetéseket olyan módon vonjanak le, ahogy akár mondjuk egy 6 éves gyerek is meg tudja tenni. Ettől messze el a számítástechnika, ezért némileg nekünk struktúrálni kell az adatokat még a számítógépeknek. És a Wikidata projekt az gyakorlatilag arra született, hogy a már meglévő tudást azt egy olyan formába hozzák, ami nem csak az emberek számára, hanem a gép számára is érthető és feldolgozható. Kétféle módon lehet majd ezeket az adatokat írni és olvasni. Ez egyik ugye a humán, az, hogy én a képernyőn vagy létezik majd hozzá egy kliens is, amin keresztül én tudom szerkeszteni az adatokat. Egyszerű kapcsolatokra kell gondolni, például Petőfi Sándor született ekkor. Tehát ez egy adatkapcsolat, ez egy tény, amit mi tudunk. Ez a Wikipédiában le van írva egy szép kerek magyar mondatba, föl van cicomázva, hogy akárhol született, ekkor és ekkor. A tudás, vagy hát a lényegi információ az, hogy Petőfi Sándorról van szó, és a dátum. Hogy milyen körítést rakunk köré, az egyéni stílus, tehát az nem egy olyan információ, ami mondjuk a számítógépnek fontos. Vagy ha fontos, akkor oda teszük, hogy Petőfi Sándor, tudom, nem Jászolba született, és akkor ezt is tudjuk róla. Tehát struktúráljuk azokat az ismereteket, és nagyon egyszerű formába hozzuk, amiket egyébként már mai napig is tudunk. Ennek az lesz az eredménye, hogy egy idő után eljut majd ez az adatbázis, nevezzük ezt egy adatbázisnak, bár nem teljesen az, tehát eljut ez az a struktúrált adathalmaz egy olyan fázisba, amikor már nem csak az emberek tudják hozzátenni a sürejét, hanem majd köré épülnek olyan alkalmazások, amelyek valamilyen módon, már öngerjesztő módon ugye további következtetéseket tudnak levonni. Ez még a távolabbi jövőbe lesz, tehát nem kell azt elképzelni, hogy holnap jönnek a Wikipédián a szakértői rendszerek, és bármit megkérdezünk tőle, azonnal tudja a választ. Ez a veszély még nem fenyeget, de jelen pillanatban az a helyzet, hogy az összes ilyen szakértői intelligencia rendszernek, mondjuk a legnagyobbakat említsük, például az OpenSci-ot, ezeknek az a legnagyobb problémájuk, hogy viszonylag kis adatmennyiséggel dolgoznak. Tehát kis adatmennyiséget azt úgy tessék érteni, hogy kb. 10 éve szerkesztik hozzá az adatokat. Tehát valószínű, hogyha nekiállnánk ezt utánozni, akkor nekünk is beletelne egy 15-20 évünkbe, mire annyi adatot bevinnénk. De ez még mindig csak egy töredéke annak, mondjuk, ami például az egész Wikipédián felelhető. A kulcs itt az, hogy bevonják azokat az embereket az adatoknak, ezeknek nevezzük metaadatoknak, vagy adatbázis adatoknak a létrehozásába, akik egyébként amúgy is a Wikipédiát szerkesztik. A Wikipédián is fog segíteni, mert ezek az adatok majd egyébként vissza lesznek csatolva a Wikipédia szócikkekbe, De mivel az egész egy nyílt platform, nyílt az egésznek az adatszerkezete, nyíltak a különböző programozói interfészek, ezért nagyon sok olyan alkalmazás várható, vagy nem nagyon sok, tehát azért ilyenből nincs manapság sem olyan túl sok, de több olyan alkalmazás várható a közeljövőben, amelyek kimondottan erre a viszonylag nagy és nyílt adathalmazra fognak ráépülni, és továbbfejlesztik ezt a mesterséges intelligencia tudásunkat, és egyébként visszacsatolva meg hát gyarapítják a mi tudásunkat is. Csak gondoltam, hogy mondjunk egy példát rá, tehát hogyha ez mondjuk elkészül és már működik, akkor nem csak azt lehet majd megkérdezni a géptől, hogy mikor született Petőfi Sándor, de mondjuk azt is, hogy ki született ugyanabban az évben, amikor Petőfi Sándor mondjuk Afrikában, vagy Európában, vagy Amerikában. Tehát, hogy egy ilyen komplexebb kérdés föl lehet tenni a gépnek, és ő az általa ismert adatokból, azokból az adatokból, amik a Wikipedia szócikkekből jönnek majd össze, azoknak a feldolgozásából egy ilyen komplexebb kérdésre is tud majd választ adni. Igen, ez egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés volt, ugyanis itt tényleg ezt a fajta feldolgozást, ezt manapság egyedül mi tudjuk megtenni. Tehát, hogyha végigolvassuk az összes Petőfi Sándor idejére vonatkozó szócikket abba az időintervallumban, akkor mi le tudjuk szűrni ezeket a következtetéseket, és hogyha én végignyálasztam magam, megszereztem ezt a tudást, akkor én tudom a kérdésre a választ. De ha nem áll rendelkezésemre az összes információ, akkor manapság Wikipedia ide, Google oda, nem tudom megmondani ezt ilyen játszik könnyedséggel, hogy például mi történt még akkor, vagy tehát egy ilyen egyszerű kérdésre feleljünk. De amit az előbb említettél, például orvosi példát, nagyon érdekes, hogy az orvoslásban, manapság is kezdenek használni egyébként szakértői rendszereket, de az orvoslásban például a diagnózisok felállításánál ezek a konzíliumok, az, hogy több orvos összeteszi a tudását, ez nem csak azért van, mert az orvos mondjuk hülye hozzá, ez abszolút nincs így, nagyon nagy tudású emberek az orvosok, hanem egyszerűen azt az irgalmatlan tapasztalatot, amit ők a praxisukkal összeszednek, illetve amiket ők elolvastak életükbe, vizsgálati anyagokat és diagnózisokat, majd végül patológiai jelentéseket, ebből áll össze az a tudás, amit nevezhetünk úgy is, hogy tapasztalat. De ugyanez igaz egy asztalosra, vagy egy földművesre, tehát nem feltétlenül kell az orvoslásra kihegyezni, de például nagyon érdekes lenne az, hogy például lenne egy olyan rendszer, ahol rendelkezésre állna az összes olyan korábbi diagnózis, következtetés, és mondjuk hozzákapcsolódó később boncolási jegyzőkönyv, amikor kiderülne, hogy bizonyos betegségeknek a tüneteit például rosszul diagnosztizálták. Tehát meg lehetne azt előzni, hogy rossz diagnózis szülessen. Ez szerintem halatlanul fontos dolog, hogy egy ilyen rendelkezésre jön. És azzal, hogy elindul egyébként ez a Wikidata, és ez teljesen nyílt platform, tehát itt bárki létrehozhat egyébként nem csak a Wikipédián belül, vagy hát a Wiki szervereken adat be, hanem ez alapján bárki letöltheti a saját verzióját, saját magának létrehozhatja. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy elinduljanak ezek a fajta adatoknak a feldolgozása és nagy rendszerbe foglalása törvényelőkészítéseknél. Ugye nem tudom, valaki olvasott-e már a hallgatók közül törvényszöveget, hát az ember agytubát kap, és kis sárga cetlivel kell ülnie a kinyomtatott papírok fölött, mert össze-vissza kereszthivatkozás, ugye, hogy ez módosítja azt, módosítja amazt, és utána kiderül, hogy hát jobb lett volna odafigyelni a törvényelőkészítésnél, mert mondjuk, hogyha én ezt a megváltoztatom itt-ott ezt a szabályozást, akkor az hatással van egy másikra, és már az egésznek a logikája fölborul, amit nevezhetünk kiskapunak, vagy bármi másnak. Tehát nagyon-nagyon sok alkalmazási példa van arra, hogy miért lenne jó ilyen rendszereket építeni, és az, hogy ez nyílt, én azt tartom az egyik legfontosabb ilyen ismérvének, attribútumának ennek. A Wikidata elindított ezzel egy adatbázis összefésülési lavinát, először csak a nyílt rendszerekbe, aztán később összeérhetnek ezek az adatbázisok, nem is tudom, ez törvényileg lehet-e. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb erre felé haladunk. Ez egy első és nagyon fontos lépés ebbe az irányba, hogy nem kis izolált projektecskék saját dizájna, hanem egy nagy, nagyon nagy, talán azt lehet mondani, hogy a létező legnagyobb ilyen tudástárnak az ilyen módon való feldolgozása és az ehhez való módszertan és programok, illetve alkalmazás, meg adatbázis tervezési dokumentumok, ezek mind nyíltak. Most, ha jól értem, akkor a Wikidata tudástárat kézzel is, meg valahogy géppel is beviszik? Vagy ez olyan, mint a Wikipédia, hogy kézzel történik a bevitel? A legelső adatbevitelek azok mindenféleképpen kézzel fognak történni, de mivel maga a struktúra olyan, hogy ez később géppel is értelmezhető, és nem csak olvasható, hanem írható is ez az adatszerkezet, ezért, ahogy mondtam, várhatóak majd azok az alkalmazások, amelyek a meglévő tudásra építve új tudást is akár létrehozhatnak. Lehet, hogy ennek majd lesz valami jóváhagyása, hogy valaki átnézi ezeket, tehát ugyanúgy, hogy a Wikipédia is azért kaotikus, de mégis kontrollált szerkesztés. Ugyanezt el tudom képzelni, hogy például lesz egy alkalmazás, amely például a meglévő információkból létrehoz valami új, de evidens információt, de ezek mondjuk nem kerülnek egyből abba a státuszba, hogy ellenőrzött információ, lehet, hogy valaki átnézi, de már szerintem az is egy lényeges előrelépés, hogy valakinek már csak rá kell bólintani, hogy igen, igen, ez helytálló. Na most akkor a Wikidata még csak tervező asztalon van, valami beta verzióba, vagy már elindult? Nemrég jelentették be az indulását, elég szépen kapott is támogatást a Google-től, illetve az Európai Unió is beszállt ennek a projektnek a támogatásába. Azt várhatná az ember, hogy ez valahol ilyen tervező asztalon még csak húzogatják körzővel, vonalzóval a vonalakat, és rajzolgatnak a fehér táblára különböző emberek, de ahogy vissza-vissza nézegettem, mint az elmúlt gyakorlatilag 10-15 napban, már van letölthető verzió, kész az adatbázis, leírónak gyakorlatilag egy jóváhagyásra váró verziója, a kliensek elkezdtek bejönni, próbaverziók, tehát akit érdekel ez, az igen komolyan bekapcsolódhat a fejlesztésbe már most. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidok.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban is újra hallgathatják. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.